1 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 marca jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kłęby czarnego dymu nad warszawską Białołęką, pali się elewacja budynku, nie ma ofiar. 500 000 odwołanych wizyt lekarskich udało się odzyskać i to wszystko dzięki e-rejestracji. Urząd Miasta w Myszkowie na Śląsku zaatakowany przez hakerów. Pożar na budowie na warszawskiej Białołęce, pali się elewacja nowo powstającego budynku przy ulicy Laurowej. Nad okolicą unoszą się kłęby czarnego dymu. Jedna osoba została ewakuowana, mówi rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Artur Laudy. Jedna osoba znajdowała się na dźwigu, żurawiu, w bliskim sąsiedztwie tego pożaru, stąd też podjęto decyzję o ewakuacji tej osoby. Pali się styropian. Charakterystyka spalania tego materiału jest taka, że powstaje bardzo czarny, gęsty dym. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej. Za łamanie prawa powinna być kara, tak zgodę polskiego sądu na ekstradycję rosyjskiego archeologa na Ukrainę komentuje dziennikarka z Krymu. Sąd okręgowy w Warszawie stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji rosyjskiego archeologa Aleksandra Botuglina, tym samym przychylił się do wniosku ukraińskich służb. Strona ukraińska zarzuca mu prowadzenie badań archeologicznych bez zgody, a także zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie. To sprawa, która bardzo interesuje ukraińskie społeczeństwo, przekonuje Inna Bilak, dziennikarka publicznego nadawcy Suspilna oraz Slava TV. To też precedens, który wyznacza dalsze postępowanie przy podobnych sytuacjach, dodaje. Precedens właśnie taki prawny, to że na przykład w roczniku 2024 Ukraina podała właśnie do sądu międzynarodowego tą sytuację, właśnie zgłosiła, a poza tym właśnie pan Aleksander Botuglin ciągle dalej jeździł do Europy i właśnie łamał prawo. Obrońca Botuglina zapowiedział apelację. Zgodę na ekstradycję musi jeszcze wyrazić polski minister sprawiedliwości. Archeologowi grozi 5 lat więzienia. Dzięki rejestracji prawie 500 000 odwołanych wizyt udało się odzyskać i z tych terminów mogli skorzystać inni pacjenci, informuje wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Rejestracja działa od początku roku i obejmuje cytologię, mamografię oraz pierwszorazowe wizyty u kardiologa. Rejestracja ograniczyła liczbę niewykorzystanych wizyt i badań, podkreśla wiceminister Maciejewski. Nie jesteśmy w stanie określić tych wizyt, czy też świadczeń, które były odwołane dzień przed terminem wizyty, bo to jest trudne do zidentyfikowania w systemie, ale te wizyty, które są z tygodniowym wyprzedzeniem, możemy powiedzieć, że jest to praktycznie w pełni wykorzystane. Do tej pory w ramach centralnej e-rejestracji zrealizowano ponad 1 700 000 wizyt. Cyberatak na Urząd Miasta w Myszkowie w województwie śląskim. Jak informuje tamtejszy ratusz, doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, a zaatakowana została infrastruktura informatyczna wykorzystywana do bieżącej działalności urzędu. Aktualnie analizowany jest zakres oraz skutki tego incydentu. Miasto nie wyklucza, że mogły wyciec dane osobowe oraz kontaktowe mieszkańców. Cyberatak został zgłoszony do odpowiednich służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz do organów ścigania. Urząd pracuje także nad zabezpieczeniem systemów i przywróceniem ich do pełnego działania. Jak czytamy w komunikacie, mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, widząc połączenia telefoniczne oraz e-maile od nieznanych nadawców, a także zwrócić uwagę na komunikaty rzekomo wystosowane przez instytucje publiczne lub też finansowe. Jest duże ryzyko, że cyberprzestępcy mogą się podszyć pod te jednostki. Mieszkańcy mogą też zastrzec numer PESEL. Cyberatak nie wpływa na bieżącą obsługę w biurze podawczym, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich. Natomiast płatności w kasie są tymczasowo niedostępne. A informację zebrała Joanna Opas. W nocnym ataku lotniczym zginął minister wywiadu Iranu, twierdzi izraelskie wojsko. Teheran nie potwierdził do tej pory śmierci Esmaila Hatiba. Wyeliminowane, napisało na platformie X izraelskie Ministerstwo Obrony, tym samym informując o śmierci Esmaila Khatiba. Ponadto w komunikacie IDF napisano, że Esmail Khatib pełnił znaczącą rolę podczas tłumienia ostatniej fali protestów w Iranie. Odpowiadał za aresztowania i zabijanie uczestników demonstracji, a także za działania terrorystyczne wymierzone w Izraelczyków i Amerykanów. Izraelski minister obrony Israel Katz przekazał ponadto, że jego resort oraz premier Benjamin Netanyahu upoważnił wojsko do zabicia każdego wysokiego rangą irańskiego urzędnika bez uzyskania dodatkowej zgody władz Izraela. Przemysław Lis, Polskie Radio.

tonacji trójki. Przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz, przed mikrofonem Jacek Chawryluk. Kłaniamy się i zapraszamy na środową tonację. Substacle, sub-subcon, sub-subprime, sub-basement, sub-3D print, sub-3D house, not a home, it's a dream. A substacle, sub-subcon, sub-subprime, sub-strapidon, Chief's company, sub-3D house, not a home, it's a dream. Mirage. Flappers in the tech coat, lying on the sidewalk, crawling on the floor, crawling on the floor. Take it apart, tap it in the dark, strap it. He swings it like a chainsaw massacre. Sub-subcon, sub-substack, sub-basement, Chief's company, sub-3D. Fuck! House is not a home, it's a dream. House is not a home, it's a dream. A mirage, 3D print, sub-3D. House is not a home, it's a dream. Mirage. Sub-subcon. House is not a home. It's a dream. Czy znają już Państwo nowy album Kim Gordon? Gramy go u nas w Trójce w tym tygodniu, bo to jedna z najważniejszych naszych płyt. Play Me, taki tytuł nosi ten krążek. Krótko, intensywnie, zdecydowanie, powiedziałbym, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Produkcja dość swoista, ale myślę, że w przypadku tych solowych płyt Kim Gordon już do niej się przyzwyczailiśmy. Czyli spora kompresja dźwięku i takie podkłady wbijające trochę w fotel. Dziś Kim Gordon na dobry początek tonacji, a poza tym, jak to zwykle w środę bywa, taki bardzo subiektywny, drobny przegląd nowości, czyli utworów, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Poza tym singiel sprzed czterech dekad, oczywiście nawet cała płyta, tak powiem, a w koloniach francuskich Fonfeld, czyli artysta, który bodaj u nas pojawi się po raz pierwszy. Natomiast nie po raz pierwszy zespół, który za chwilę, bo to weterani muzyki tuareskiej, artyści, którzy korzenny blues ponieśli do scen na całym świecie, Tinari Wen. To jest formacja, która wydała właśnie swój 10. już album. Cały czas Tuaredzy są ludem, narodem tułającym się, nie mającym swojego miejsca na pograniczu Mali i Algierii. Sytuacja polityczna jest cały czas bardzo trudna. W związku z tym już od pewnego czasu artyści przenieśli się do Algierii i tam w studiach młodszego zespołu i Marchan zarejestrowali swój kolejny album, zapraszając jednak wielu artystów z tych młodszych pokoleń. Dołączyli do nich i wspólnie stworzyli album Hogar. Ale nie tylko muzycy afrykańscy, bo na przykład na tej nowej płycie pojawia się również José González. Przyznaję, że robi to wrażenie. Data powstania zespołu, rok 1979, Tina Riwen, grupa, która ma w swoim dorobku 10 płyt. Robi wrażenie, ponieważ my, myślę, poznaliśmy tak naprawdę saharyjski blues dopiero w XXI wieku. Natomiast to jest tradycja znacznie starsza, ale faktem jest, że świat Zachodu, Europy i Ameryki odkrywał dopiero w ostatnich dekadach to brzmienie tych artystów i to oni także zmieniali nasze wyobrażenie o tym, jak muzyka afrykańska brzmieć może. Pomijam już wszelkiego rodzaju nagrody i współpracę z artystami zachodnimi, ale to jest cały czas taki muzyczny tygiel, w którym rodzą się kolejni artyści i kolejni wykonawcy takiej właśnie muzyki. Tina Riwen na dwóch koncertach w Polsce, 28 kwietnia w Krakowie, 29 w Warszawie i to będą koncerty w ramach trasy promującej ich wydany właśnie album Hogar, 10. płyta tego zespołu. Ciąg dalszy nowych utworów, piosenek. Wiem, że ta kompozycja już pojawiła się na naszej antenie i to jest trochę tak, no wiadomo, jak się sięga po utwory dobrze znane, to zawsze jest łatwiej, ale też łatwo jest popsuć oryginał. Nie tak dawno sporo Państwu opowiadaliśmy o płycie, która niesie pomoc dzieciom na świecie, War Child, Hope 2. Szykuje się kolejna składanka i znowuż zestaw wspaniałych artystów, którzy tym razem wzięli na warsztat utwory Shane'a McGowana. No, jest w czym wybierać. Historia zespołu The Pogues i samego McGowana to są dziesiątki znakomitych kompozycji. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Ta płyta pojawi się, jeśli dobrze pamiętam, jesienią, ale myślę, że drobne fragmenty będą odsłaniane co pewien czas. Pierwszy już znamy. I've been loving you a long time. Down all the years and all the days. And I've cried for all your troubles. Smiled at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling on its charms, and I sang you all my sorrows. You told me all your joy. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. Sometimes I'd wake up in the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I'd hear you talking in my head. Now I'm not singing for the future, never find out what it means. Still there's a light I hold before me. Bruce Springsteen, trochę w stylu jego wersji Dream Baby Dream zespołu Suicide. Zapewne Państwo pamiętają tę wersję. Piękna tutaj trąbka przed momentem zagrała. Przyznaję, nie wiem, kto grał na tej trąbce, ale cała ta wersja jest naprawdę znakomita. Jeśli taka będzie ta jesienna płyta, no to powiedziałbym palce lizać. Sprawdzam, kto na tym krążku się pojawi. Tom Waits, Jesus and Mary Chain, bardzo proszę, Primal Scream, Glenn Hazard, Kate Moss, Lisa O'Neill, Libertines i tak dalej, i tak dalej. Także różni artyści irlandzcy, którzy dołączą do całego tego składu. Jesienią cały album z utworami Shane'a McGowana w nowych wersjach, ale jak wspomniałem, na pewno kolejne fragmenty będą publikowane. To skoro jesteśmy w strefie tak zwanych, mówiąc po polsku, coverów, to jeszcze jedna taka piosenka. Przyznaję, że ten fragment bardzo mi się podobał. Wczoraj wieczorem zagraliśmy tę kompozycję z Bartkiem w audycji HCH, ale myślę, że i artyści, i sam utwór zasługują na powtórkę. Kramer, Thurston Moore i kompozycja zespołu Joy Division. of sadness for you. More upheaval for you. Reflects a moment in time. A special moment in time. Yeah, we wasted our time. We didn't really have time. But we Afraid Anymore. Inside w oryginale zespołu Joy Division, a w roku 2026 Bonner Kramer, czyli po prostu Kramer i Thurston Moore z płyty They Came Like Swallows. Cały album pojawi się za kilkanaście dni. Na razie mamy tylko ujawnione bodaj dwa fragmenty i między innymi ten utwór wyjęty z repertuaru Joy Division. A co słychać w zespole Radiohead? Wiemy, że będą grali po 20 koncertów rocznie, co roku na innym kontynencie. Tak sobie to wymyślili. Zatem szykuje się powtórka z tego, co ostatnio widzieliśmy w Europie. Ale członkowie zespołu nie próżnują. I to jest jakby najważniejsza informacja, bo koncerty, ale każdy z nich przecież nagrywa solowe płyty. Zapowiadałem album Greenwooda, Johnny Greenwood, Shai Bensur i Rajasthan Express. Krążek Randzia pojawi się na początku maja, ale w ostatnich dniach pojawiła się również informacja o tym, że gitarzysta Ed O'Brien szykuje nowy materiał, ważny dla niego, powstający w ciągu ostatnich, także pandemicznych lat. Całość zatytułowana Blue Morpho również zapowiadana jest wiosną tego roku. Pierwszy fragment już znamy. Thank you. muzyka, której nigdzie się nie spieszy. Ed O'Brien, gitarzysta zespołu Radiohead, zapowiada solowy album. Cóż wiemy o tym krążku? Będzie nosić tytuł Blue Morpho. Producentem całego materiału był Paul Epworth. Natomiast gościnnie na krążku pojawią się m.in. Shabaka Hutchings, który notabene ostatnio wydał bardzo dobrą płytę, oraz kompozytor Toniu Korwitz. Premiera 22 maja. To w środowej tonacji teraz zaglądamy do kalendarium. Dziś swoje 66. urodziny obchodziłaby Anita Lane. Zapomniana postać, zapomniany głos, ale sama w ostatnich latach wycofała się z życia publicznego. Mieszkała w Australii, rodzinnej Australii, skąd pochodziła. Anita Lane w latach 80. związana z Birthday Party, z Nickiem Cave'em, także w życiu prywatnym, z Einsturzende Neubauten, Die Haut. Długo by wymieniać te nazwy i te piosenki, w których zaśpiewała, w której pojawił się jej głos, ale jak wspomniałem, w ostatnich latach pojawiała się już bardzo rzadko. Zmarła 27 kwietnia 2021 roku. To kolejna rocznica, właściwie to cofamy się 40 lat, jak to zwykle bywa, bo w środowych tonacjach przeglądamy single, które ukazały się w roku 1986. Dzisiaj to będzie taka rocznica płytowo-singlowa, bo wczoraj, czyli 17 marca, minęło dokładnie 40 lat od wydania płyty Black Celebration zespołu Depeche Mode, a to przyznaję moja ulubiona płyta tej grupy, obok debiutu Speak and Spell. A ten krążek promowały trzy single, między innymi A Question of Lust. Like a baby in your arms. Be gentle with me, I'd never willingly do you harm. Apologies for all you seem to get from me. It's a question of trust. It's a question of not letting what we've built up crumble to dust. It is all of these things and more that bring us together. You know each and every one. It frightens me. I need to drink more than you seem to think before I'm anyone's. And you know it's a question of lust. It's a question of trust. It's a question of love. Skoro jesteśmy już tak skrupulatni, to cała płyta Black Celebration pojawiła się 17 marca, a ten właśnie singiel, A Question of Lust, 14 kwietnia 1986 roku. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, rien de rien. Je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal. A co słychać na koloniach francuskich? Wygląda, że ten gentleman pojawi się u nas po raz pierwszy. Von Feld. Je trace tout droit. C'est dans la tête. Pour un souffle. Qui brûle mes lèvres. J'espère juste un moment que tout redevienne calme. Sur la route, le silence m'apaise. Je vois que dalle, même plus le ciel. Autopilote, au fond je suis en. Autopilote, au fond je suis en. T'en vas pas. Wystarczy raz posłuchać i zostaje w głowie autopilot Von Feld. Co jakiś czas wydaje swoje nowe single. Pierwszy, który pojawił się w roku 2025, to właśnie ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem, ale w ostatnich dniach pojawiła się druga, La Nuit, i to ona zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, choć to jeszcze nie noc, tylko popołudnie. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Od 16 pałeczkę w Trójce przejmie Michał Matus. Do następnego razu. J'ai voulu à l'aveugle, à tâtons dans le noir. Je suis loin d'être seul. Ça se sent, il est tard. Quand plutôt je m'égare, il se forme un sillon. Allongé dans le creux, ébloui par les phares, des lumières qui défilent, la raison se fait rare. La nuit, en s'extasie,